السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. kiendelea na risala yetu minhaj almuslim as-saghir, tulikuwa tumeishia hadithi nambari 55. Qala alayhi salatu wassalam, man yuhram ar-rifqa yuhram al-khayra kullahu. Ilikuwa ndio tumeishia hadithi hiyo. Allahumma arzuqna 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiban وعملا متقبلا. أما اليوم تنزيه حديثي نمبر 56، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال النبي عليه الصلاة والسلام: منبري هذا على ترعة من ترع الجنة، منبري هذا على ترعة من ترع الجنة. هي فضلة يا روضة الشريفة. وانبمتومي أنا سيما منبري هي يعني منبريان أمباي ليوفو كتكم سكتواك انتومي صلى الله عليه وسلم يفوجيو كتكا ترعة يعني كتكم لانغو ميونغوني مميلانغو يا فيبولي. Kwa hiyo hii ni fadhila ya Rawdatu Sharif ambayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi yake mashhuri anasema: ma baina hujrati wa minbari rawdatu min riyadil janna. Katika riwaya nyingine: ma baina baiti wa minbari rawdatu min riyadil janna, yani kati ya nyumba yangu pamoja na mimbari yangu, katikati ya chumba changu pamoja na mimbari yangu ni bustani miongoni mwa bustani za peponi, yani katika sehemu ya peponi. Kwa hiyo ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mimbari yangu hii ipo katika mlango miongoni mwa milango ya peponi. Kwa hiyo hii ni fadhila ya Rawda Asharif. Kuna hadithi nyinginezo ambazo hazijathibiti wakisema ma baina kabri, yani na hii wanahitaja wale masufi katika kushajiisha suala zima la kuzika katika misikiti. Mtume sallallahu alaihi wasallam amezikwa katika chumba chake, wala hakuzikwa katika nini? Masjid. Kwa maana hiyo, kati ya mimbari yake pale katikati, yani ina maana ni mlango miongoni mwa milango ya peponi. kwamba baina ya nyumba yangu na mimbari rawdatun min riyadi aljanna. Kwa hiyo hii ni hadithi ni katika fadhila, kuelezea fadhila za rawda, na ndio ni sunna mtu akifika pale Madina kuswali rak'a mbili katika eneo lile. وقال عليه الصلاة والسلام من حديث أنس بن مالك نتوم صلى الله عليه وسلم أقسيمة كتك حديث فتاوى أنس بن مالك أسيمة موسى بن عمران صفي الله قمب موسى ابن عمران يي نصفي الله يعني المختار نمتو ni nabii aliyeteuliwa na Allah, ni nabii aliyomkweli. As-safiyullah yani aliyeteuliwa na Allah tabaraka wa taala. Allah tabaraka wa taala amemchagua Musa alayhi salam kuwa ni nabii wake na ni mtume wake ambaye alikuwa ni mkweli, bali ni katika ulul azmi min ar-rusul, ni katika wale mitume wakubwa kabisa بعد نبي الله إبراهيم عليه السلام هنا موسى نوح نوح عليه السلام إبراهيم عليه السلام موسى عليه السلام عيسى عليه السلام هؤلاء أولو العزم فموجنا متوم محمد صلى الله عليه وسلم أما الله تبارك وتعالى أنا معجزة فني صبرا كما ولكم فني صبرا وكوبا وليوم تنقليا أمبا وليوم فنبانا لمتهان مكوبا. Ukisoma tarehe zao zote kama Allah tabaraka wa taala alivyoelezea ndani ya Qur'anil Karim, kuelezea habari ya Nuhu alayhi salam na mitihani aliyopata na misukusuku aliyopata, na vile vile Musa alayhi salam na mitihani aliyopata na misukusuko, Musa akapambana na Firaun wa Misri, Nabi Ibrahim kabla yake, kabla ya Musa amepambana na Namrud, na vile vile Isa alayhi salam watu wake wamwita Mungu, mwana wa Mungu, na mambo mengineyo, na mtume sallallahu alayhi wasallam pia amepambana na mitihani mingi ambayo yeye mwenyewe sallallahu alayhi wasallam katika hadithi yake tukufu asema salam ashaddu an-nasi bala'an al-anbiya thumma fal-amthal wal-amthal, watu wenye mitihani mikubwa zaidi kuliko wote ni manabii, kisha anafuatia mfano wake na mfano wake. Kwa hiyo mtume SAW hapa msimulia Nabi Musa alayhi salam ni safiyullah, ni nabii ambaye aliteuliwa na Allah tabaraka wa taala, aliye ni mkweli katika manabii, bali yeye na mitume kama tunavyoelewa ni maasuri. Allah tabaraka wa taala amewalinda katika mambo mbalimbali, hawezi wakaingia katika maasi na mambo mengineyo. Waqala alayhi salatu wassalam, mtume sallallahu alayhi wasallam akasema katika hadithi hiyo inayofuata nambari 58, hadithi ya Abi Huraira, mtume sallallahu alayhi wasallam anasema afdhalul qur'ani alhamdulillahi rabbil alamin, kwamba bora ya Qur'ani ni suratul Fatiha, alhamdulillahi rabbil alamin, kila sifa njema zinamstahiki Allah aliye mola wa ulimwengu wote. Na suratul Fatiha kama ilivyokuwa mashhur, an-nabi sallallahu alayhi wasallam anasema innaha ummul Qur'an wa kadhalika ummul kitab وكذلك سبع مثال كما ilivyokuja katika sahih al-Jami'. Kwamba suratul Fatiha yenyewe ina majina mengi, mojawapo ni Ummul Qur'an, ndio mama wa Qur'an. وكذلك Ummul Kitab, mama wa kitab. وكذلك سبع المثاني, ni aya ambayo inarejewa mara kwa mara, sura inayosomwa mara kwa mara. Kwa hiyo sabul mathani ni moja ya majina ya suratu al-Fatiha ambayo mtume sallallahu alayhi wasallam aelezea katika hadith al-Quds kama ilivyotajwa, asema Allah qasamtu baini wa baina 'abdi nisfayn fa nisfuha li wa nisfuha li 'abdi malana wa li 'abdi ma sa'al, kwamba Allah tabaraka wa ta'ala ameigawa hii suratul Fatiha katika makundi mawili, katika sampuli mbili. Nusu moja wapo asema hii ni ya kwangu mimi, na nyingine ni ya waja wangu. Na vile vile maneno hayo yanayokusudiwa hapo kasamtu ya hii suratul Fatiha, na hii ni hadithi ya fadhila ya suratul Fatiha ambayo yenyewe la tasihu sala, haisihi sala mpaka isome suratul Fatiha. Wa hadha alhadith min a'zam fadail alfatiha wa mimma istadalla bihi aljumhur ala wujubiha bi'ainiha fi kulli rak'atin min rak'ati salat. Kwamba hadithi hii ni fadila za alfatiha ambayo wamestadili alulama wanaozuoni kwamba juu ya uwajibu wa kuisoma alfatiha katika kila rak'a miongoni mwa rakaza sala. Kwa hiyo qasamtu salata, al-Imam an-Nawawi anasema al-muradu bis-salati huna al-Fatiha, yani anigawa hiyo sala, kusudiwa hapa ya kugawa huko ni ile kuisoma al-Fatiha. Sumiyat bidhalika li'annaha la tasihu illa biha, na imeitwa hivyo kwa sababu haisihi sala isipokuwa mpaka kuisoma sura hiyo ambayo Mtume amesema katika hiyo hadithi afdalul Qur'ani, ambao kala rasul Mtume akasema isomeni. Mathalan mtu anaposema alhamdulillahi rabbil alamin, yaqulu Allahu azza wa jalla hamadani rabbi, amin hamidi mja wangu. Kwa hiyo mtu anapoisoma ile sura al-Fatiha lazima yeye aelewe kwamba hii ni umul kitab, na ndio maana sura al-Fatiha lazima isome kwa jinsi inavyotakikana. Sheikh Zakaria Al-Ansari anaitwa Sheikh al-Islam katika madhhab ya Imam Shafi'i rahmatullahi alayhi. Sheikh Zakaria Al-Ansari yasema suratul Fatiha ina shadda 14. Mwenye kuiacha shadda moja tu batalat salat, sala yake imebatilika. Subhanallah. Hii ni katika kidogo katika madhhabi ya Imam Shafi'i, bali wale akina Ibn Hajar al-Haytami na Imam Ar-Ramli ni wamechukua kwake, yani wamesoma kwake. Na hiyo inajumlisha, inajumuisha hata na bismillah, yani bismillahir rahmanir rahim. Kwa hiyo ni dalili kwamba mtu anatakana awe na ihtimamu kiasi kikubwa sana kuisoma al-Fatiha. Kwa hiyo anaposema alhamdulillah rabbil alamin, yaqulu Allahu azza wa jalla hamadani 'abdi, yaqulu al-'abd, kwamba amenihimidi mja wangu. Kisha mja aliposema tena ar-rahmanir rahim, yaqulu Allahu athna 'alayya 'abdi, amenisifia mja wangu. Akisema malik yawmiddin, yaqulu 'azza wa jalla majjadani 'abdi, amenitukuza mja wangu. Wa li 'abdi ma sa'al, na mja wangu sasa yeye ni atakuwa ni mwenye kuomba. Hii nukta inakuja baada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Fa hadhihi al-aya baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Akisema iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kwa hiyo aya hii ni kati yangu na mja wangu, na mja atakuwa katika lile atakalo liomba. Ihdina siratal mustaqim siratal ladhina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim wala dhalin. Kwayo fahaulai li'abdi wa li'abdi ma sa'al. Sema Allah katika hadithi al-Qudsi, haya ni kwa mja wangu na mja wangu pale atakacho niomba. Kwa hiyo suratul Fatiha ni sura ambayo yenye fadhila kubwa sana, ambayo ndio mtume akasema afdhalul Qur'an alhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala alayhi salatu wassalam afdhalu ayami ad-dunya ayyamul 'ashr. Hadithi ya Jabir kwamba masiku yaliyokuwa bora zaidi ya dunia, hadithi ya Ibn Abbas, ni ayyamul 'ashr, masiku yale 10, wal fajr wa layalil 'ashr, ambayo mtume SAW ameyataja kama ni afdalu ayyamid dunya, ni masiku ambayo yenye fadhila kubwa zaidi katika dunia. Na kwa nini yamepata fadhila kubwa? Asema Sheikh Ibn Hajar al-Asqalani kwamba wayarji'u afdaliyatiha, yani afdaliyatiha liijtimai minha al-ibadati fiha, ni kutokana na kukusanyika ibada zile kubwa kubwa zinakusanyika katika masiku hayo, kwa sababu kuna yaumu Arafa kwanza mwezi nane, ambayo ni yaumu Tarwiya, ambao watu wanakwenda Mina na kujaji. Mwezi tisa yaumu Arafa, mwezi kumi yaumu Nahar, kuna ayami Tashriq Malana. Kwa hiyo zinakusanyika ibada kubwa kubwa ndani yake. Kwa hiyo ndani yake ndio maana ikawa ni masiku yaliokuwa bora zaidi. Kwa hiyo ala almuslim alfatih an yusari'a bi ta'miriha mimma yaqdiru min at-ta'at. Kwa hiyo muislamu mwenye akili sasa, kwa kujua kwamba hayo ni masiku yaliokuwa mabora zaidi katika dunia, basi anatakiwa afanye haraka kuyaimarisha, yani kujitahidi katika kufanya at-ta'a ndani yake, katika sala wa siyam wa sadaqa. Kwa hiyo ndani yake katika yale masiku watu wafunge, ndani yake katika yale masiku watu watoe sadaqa, ndani yake katika yale masiku watu wafanye khairati mbalimbali, ad-du'a na mambo mengineyo, kuwasaidia wahitaji mbalimbali katika masiku hayo yaliyokuwa matukufu zaidi. Waqala alayhi salatu wassalam, amesema pia mtume SAW katika hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu anhu, hadithi nambari 60, afshu salama bainakum tahabu, ni hadithi iliyo mashuhur ambayo mtume anasema walladhi nafsi biyadi la tadkhuluna aljannata hatta tu'minu wa la tu'minuna hatta tahabu aw la adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum afshu salama bainakum. Mtume SAW anasema nina apa kwa yule ambaye nafsi yangu iko mikononi mwake kwamba hamtaingia peponi nyinyi mpaka muamini, na hamtaamini mpaka mpendane. Kisha akasema nikufahamisheni jambo ambalo mkilifanya mtapendana. Mtume ndo akasema katika hichi kipengele hapa, afshu salama bainakum, toleaneni salamu kati yenu. Ni jambo ambalo linaleta mahabba, ni jambo ambalo linaleta upendo baina almuslimin. Na hata watu wanapogombana, kitu cha kwanza wanakata salamu, na hata watu wanaposuluhishwa, kitu cha kwanza wanaambiwa peane mikono, wasalimiane. Na hii mfumo umechukua hata makufari, naambiwa wamepeana mikono wale ambao walikuwa ni maadui. Baada anasema Aisha radhiallahu anha, amemsikia mtume anasema ma hasadtukum alyahuda ala shay'in ma hasadtukum ala salamat wa ala salami wa ta'min, yani hakuna kitu ambacho Mayahudi wanawafanyieni husda ninyi Waislamu kama tendo la kupeana salamu na kuitikia amin. Yani al-yahud hum yahsadunana, wanatufanyia hasad. Sisi tunaweza kuliona jambo dogo sana, lakini Mtume anasema hakuna kitu ambacho wanakufanyieni hasad Mayahudi kama kitendo cha nyinyi kupeana salamu. Na jambo la pili, at-ta'amin waladdallin amin. Hilo jambo Mayahudi wanawahusudu Waislamu. Kwa hiyo afshu salama bainakum, toleaneni salamu kati yenu, na salamu ina faida kubwa. Na miongoni mwa faida, kila ile salamu unapoitaja basi ni bi'ashri hasanat, mtu anapata thawabu 10. Katika riwaya, jaa rajulu ila nabii faqala assalamu alaykum, kisha mtume akasema 10. Akaja mwingine akasema assalamu alaykum wa rahmatullah, mtume akasema 20. Akaja mwingine assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh, mtume akasema 30. Kwa maana hiyo, mtu anapotoa salamu kwa ujumla wake anapata thawabu 30. Kwa hiyo miongoni mwa faida za salamu, Allah tabaraka wa taala anampa thawabu 30, na ama yule anayejibu pia anapata fadhila zaidi na zaidi. Wa idha qiyitum bitahiyati fahayyu bi ahsana minha, mkisalimiwa basi nyinyi rejesheni iliyo bora zaidi. Ukiambiwa assalamu alaykum basi sema wa alaykum assalam wa rahmatullah. Lakini cha kusikitisha, sasa hivi unaweza kukuta mtu anamtolea salamu nje assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, anamwambia wa alaykum assalam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa alaykum assalam. Yaani mtu hana habari. Naam. Kwa hiyo hapa katika hadithi hii ya 60 ndio hadithi ambayo imeishia katika asinu thalathu sanawat, miaka mitatu kama alivyoigawa Sheikh hafidhahullah. Sallallahu alayhi wa sallam Muhammad wa alihi wa sallam.